گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 436. این برنامه با همکاری مرضیه، انوشیروان روحانی و افتتاح تنظیم یافته. آهنگ در مایه دشتی از انوشیروان روحانی، تنظیم از جواد معروفی، شعر ترانه از نباب صفا. سایر اشعار به ترتیب از توحید شیرازی، صائب تبریزی و فصیحی هروی است. گوینده فیروزه امیر معز. کاری مکن که رو به در آسمان نهم، هر تیر ناله‌ای که بود در کمان نهم. کاری مکن که نیم شب از رخنه قفس، راه گریز پیش دل ناتوان نهم. شب سیاه ابر پر پر ندید کس زندگی دوباره. تو امشب به سر شانه زکیست؟ خانه برهم زدن این دل دیوانه زکیست؟ حالت سوخته را سوخته دل داند و بس، حالت سوخته را سوخته دل داند و بس. شمع دانست که جان دادن پروانه زکیست؟ پیش از این مرغ سحر، پیش از این مرغ سحر خون به دل ریش مکن، که به کنج قفسم چون تو گرفتارم شد. اشکم همه دفترچه ایام بشست، سیل اشکم همه دفترچه ایام بشست، نرود نرود نقش تو از پرده پندارم شد. بودم امید، بودم امید چاری به سرم سایه من، آفتابی شود آفتابی شود از سایه پدیدارم شد. Thank you. بسته شد، بسته شد هر در امید، به هر جا که زدم بسته شد هر در امید، به هر جا که زدم چاره جویی کنم، چاره جویی کنم از خانه خمار امشب، جان بی رخ او درد دل غم زده داند، ماتم زده حال دل ماتم زده داند. کوه غم فرهاد ز من پرس فصیحی، اندوه دل غم زده را غم زده داند. شب سیه عبر پاره پاره ندید کس زندگی دوباره شب سیه عبر پاره پاره ندید کس زندگی دوباره شب سیه عبر پاره پاره ندید کس زندگی دوباره Lolo. این بود برنامه گلهای رنگارنگ شماره 436.